ik vanmorgen de deur uitstapte, lag in de straat een thuisloze jonge vrouw in een portiek, naast al haar spulletjes. Voor haar een afgetekend stukje stoep met daarop Van Marie en Raaf en in koeienletters niet inpikken. Ik dacht aan alle spulletjes van deze vrouw die met gemak op dat kleedje van Marie en Raaf zouden passen. En onwillekeurig dacht ik ook aan de pikante bedscène uit de nieuwe serie Maxima, waardoor ik nooit meer hetzelfde naar het Koningshuis of Cresep zal luisteren. Dit is Een Uur Cultuur van zaterdag 27 april. En het komende uur ga ik in gesprek met een maker, een culturele gast. We hebben het over zijn werk en leven, over de voorstelling die we op dit moment kunnen bezoeken. En we duiken in diens persoonlijke culturele favorieten. Zodat we tussen het koekhappen door ook een heel vol cultuurprogramma hebben dit weekend. Want het is vandaag Koningsdag en hoe beter om dat af te trappen dan met een gedicht van de andere koning, de rapper Tupac Shakur. Dit is een vertaling van The Rose That Grew from Concrete. Heb je gehoord over de roos die groeide uit een scheur in het beton? Hij bewees de natuurwetten ongelijk, leerde lopen zonder voeten. Het lijkt vreemd, maar door dromen te koesteren leerde hij frisse lucht te ademen. Lang leven de roos die uit het beton groeit, terwijl niemand anders om hem gaf. Mijn gast van vanmorgen heeft een hele voorstelling over Tupac Shakur gemaakt, die nu te zien is. Welkom, regisseur Jip Vuyk. Hallo Teddy, dankjewel. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Ik stel hem even aan je voor. Jip Vuyk werd in 1992 in Amsterdam geboren, in een nest van drie, met aan het hoofd een botenbouwer en een meubelstoffeerster. Zijn jeugd bracht hij grotendeels door met een jonger broertje en zusje en in theaterproductiehuis Frascati. Hij raakte verslingerd aan de kunstvorm en verhuisde naar Maastricht om voor theaterregisseur te studeren aan de Toneelacademie. Die studie maakte hij af en na een periode in Amsterdam, in Arnhem te hebben gewoond en gewerkt, kwam hij weer in de hoofdstad terecht. Hij is regisseur bij hip-hop theatercollectief Die Hele Ding, met wie hij al verschillende voorstellingen maakte. En naast zijn werk als theaterregisseur is Jip docent aan Artes, de Academie voor Theater en Dans in Arnhem. En is hij coach, schrijver en dramaturg. En daar is dus nu de voorstelling We Are Not, tussen haakjes, Tupac Shakur. Goedemorgen nogmaals. Dankjewel. Wat fijn dat je hier bent. En zullen we meteen de zaal induiken? En ja. Misschien wil je beschrijven wat we daar zien en ook vooral horen als het begint? Ja, als we beginnen dan zien we... Dit zien trouwens heel veel mensen niet, omdat ze niet opvalt. Maar wordt eigenlijk een... je ziet een soort kooi op het grote podium staan met een soort... ja, Rorschach-testachtige achtergrond. Dus van die, daar doet het mij altijd aan denken. Maar ik weet niet of de vormgever Sascha Swiers dat ook vindt. Maar sorry, Sascha. Maar ja, het zijn een soort rozige, ja, soort abstracte, streepachtige dingen in die kooi. Wat voor sommige mensen een soort hersenen zijn, van andere soort soundwaves of zo. Daarvoor zie je een soort plastic outcuts van... plant, een soort hotellobbyplant. En er staan allemaal gekke dingen op het podium. Er liggen een soort wegstrepen van een soort peurschuim. En er staan een soort nep palmbomen van plastic. En die worden in het begin weggehaald. Dus eigenlijk wordt het podium leeggehaald in het halfdonker. En je hoort een pianodeuntje. Dat is wat je hoort. Ja, en dan begint het. En dan begint het, ja. Een oude ghetto blaster opgebracht die beplakt is met klei. Ja. Ja, geweldig. En dan horen we daar... de stem van niemand minder dan de grootmeester Tupac Shakur uit. Precies. Ja. En vervolgens komen de andere spelers op. Ja. Ik zeg andere, want Tupac is een soort van... die heb ik nu zeker al geïntroduceerd als een personage. Een soort pijler, ja. Toch? Ja. En wie zijn die andere spelers die dan vervolgens... Ja, dat zijn vier acteurs. En dat is grappig genoeg. Dit is van belang wat ik nu ga zeggen. Anders zou ik dat eigenlijk niet zeggen. Maar het zijn twee zwarte acteurs. Twee acteurs van kleur en twee witte acteurs. Die zich identificeren als man en twee als vrouw. En dat zijn Merel Pauw en Steven Ivo. Met hun vorm ik ook die hele ding, ons collectief. En dan Ousmane Bangoura en Femi van Elshuis. En dat zijn de vier spelers die een anderhalf uur lang... waar je dan een anderhalf uur lang naar kijkt. Ja, en je zegt het is van belang. Daar gaan we nog heel lang over praten. Dat je dit benoemt. Maar je maakt het publiek ook een soort personage of onderdeel van de voorstelling. Ja, zeker. Het heet dus We Are Not Tupac Shakur. En het gaat eigenlijk maar ten dele over Tupac Shakur. Eigenlijk het gaat veel meer over... We gebruiken eigenlijk Tupac Shakur en diens roerige en inspirerende leven om een vraag te stellen over onder andere wat een identiteit is en uit hoeveel identiteit hier bestaat en culturele toe-eigening. Dus welk persoon wie kan spelen bijvoorbeeld, in dit geval heel concreet. En we vragen aan het begin aan het publiek, zeggen we... We hebben het hele leven van Tupac echt tot voorstelling gemaakt. We hebben alleen een probleem, we komen niet uit de casting. Want we hebben hier ook twee witte mensen en de man-vrouw verdeling. En daarom moeten jullie het publiek op een gegeven moment gaan casten. Jullie moeten gaan stemmen wie moet spelen. Daar beginnen we de voorstelling mee. Ja, wat al ontzettend spannend is. Ja. En vervolgens, eigenlijk is het eerste gedeelte van de voorstelling ook is eigenlijk gewoon een gesprek daarover. Zeker, zeker. Eigenlijk over wie de spelers zijn, wie Tupac was. Ja. Zullen we met die laatste vraag beginnen misschien? Wie was Tupac? Ja, nou, Tupac is een heel, heel belangrijke hip-hop-icoon eigenlijk. Echt een jaren 90-icoon ook. En met een ongelooflijke nog steeds bestaande fanbase die echt over de hele wereld is. En ook voor veel meer staat dan alleen zijn muziek. Ook voor in opstand komen of onderdrukt zijn. En dat is heel raar. We zijn al 3 jaar waren we met deze voorstelling bezig. En ik heb posters in Bologna en Middelburg. En zeg maar op alle gekke straathoekjes, op allerlei plekken heb ik zijn gezicht en poster gezien. En hij was zoon van een... Dit vind ik altijd heel belangrijk. Mm-hmm. Het is ook leuk, ik ben dus onderdeel van een collectief. Dus als je de anderen zou vragen... Wat zij dan van Tupac vinden, zegt ze iets heel anders. Maar is precies waar deze voorstelling over gaat. Absoluut. Dit is jouw Tupac. Precies, mijn Tupac is ook weer een ander soort Tupac. En dat is dat hij bijvoorbeeld zoon is van een Black Panther. Dus van een mensenrechtenactivist. Allebei zijn ouders waren toch Black Panthers, of niet? Als je die biografie leest, dan is het duidelijk wie zijn vader dan zijn biologische vader is en wie zijn opvoedervader. Ja. Maar degene die hij dacht heel lang zijn vader was, is niet per se een actieve Black Panther. Maar goed, maar dan gaan we helemaal de Panther-geschiedenis in, dat ook vet interessant is. Maar, en hij is daardoor... Dat zijn dus inderdaad zwarte activisten. Hele zwarte activisten, eigenlijk mensenrechtenactivisten, die door de Amerikaanse CIA en FBI werden weggezet eigenlijk als mensen die de staat omver wilden werpen. En daardoor allemaal vals beschuldigd zijn van allerlei complottheorieën door de Amerikaanse staat. Dat is ook best heftig om te bedenken hoe kort dat geleden eigenlijk is. Maar hij is dus super activistisch opgevoed. En groeide op bij zo'n super activistische moeder die ook haar hele leven zich in heeft gezet om onder andere zwarte activisten met recht te beschermen. Ze was advocaat zelf, autodidact. En dat is een soort mengeling van in armoede opgroeien en en als activistisch kind. En dat maakt hem heel erg. En dan wordt hij later rapper en dat is een heel specifiek soort. Dus hij begint weer in een conscious rap eigenlijk. Erg over de ongelijkheid en het belang van educatie. En heel feministisch. Zijn moeder was ook heel feministisch. En dat ontwikkelt eigenlijk door naar ook een soort gangster rap. En dan komt hij ook terecht in een soort de gang wars tussen de East en de West Coast. En gaat hij naar California. Ze opgroeit in New York en Baltimore. Dan gaat hij naar California. En dan verandert hij eigenlijk helemaal. En onze premis van de voorstelling is, en dat vind ik ook heel erg, is dat hij eigenlijk heel veel identiteiten in zich draagt. Dus dat hij is heel feministisch in het begin en heel activistisch. En zijn latere nummers gaan veel meer over fame of over... Er zijn eigenlijk veel vrouwenvriendelijker. En dat loopt eigenlijk constant door elkaar. En is ook acteur. En dus ook dat wat je net voorlas, dat is ook echt een gedicht. Ja. En hij heeft ook op een middelbare kunstschool gezeten en noemt Shakespeare als zijn held en Vincent van Gogh is een van zijn grote helden. En dus zo is hij best wel een tegenstrijdig. Er zit wezen. Veel in. Ja. Zullen we even dan gewoon om het geheugen op te frissen en omdat het gewoon heel erg goed is, luisteren naar Changes van Tupac? Ja. No changes,

Wat deed jij toen je 25 was? Wat deed ik? Ja. Dat is nu 6 jaar geleden. Dus wat deed ik? Ja. Niet zo beroemd zijn in ieder geval. Ja, ik was een beetje klein. Ook met die ding was ik zo'n beetje werk aan het maken. Ja. Aan het lesgeven. Ja. Ja. Niet dat. Nee. Nee, dat is echt magisch. Ja. Magisch. En ik weet het, weet je nog inderdaad dat hij werd doodgeschoten? Nee, hij was natuurlijk. Nee, ik was vier. Ja, ik weet het nog wel. Ik ben iets ouder. Ik had een poster van, uit de Hitkrant van. Jij had ook? Ja, precies. Van mijn bed. Ja. Ja. Maar het voelde als zo'n ander leven en andere wereld. Ja. Maar door jullie voorstelling ook, zeg maar, en door zelf ouder te worden, zijn leven en zijn werk gaat natuurlijk heel erg over identiteit, over activisme, over eigenlijk alles wat hij heeft geleefd. Ja. Dat zat ook in zijn werk. Ja, heel erg. En dat zit nu ook in jouw werk. Ja, ja, zeker. Zijn jullie eruit gekomen uit dat gesprek van wie was Tupac en wie is hij voor ons en wie? Nee, daar zijn we helemaal niet uitgekomen. Nee, dus we gebruiken eigenlijk. Het is denk ik een. Ik denk dat we heel eervol met hem omgaan, maar het is geen eerbetoon eigenlijk aan Tupac Shakur. Het is ook, sommige mensen denken, oh, we gaan nu lekker naar Tupac the Musical, maar dat is het helemaal niet. Dus je krijgt echt een deel mee over zijn leven, maar we gebruiken eigenlijk precies wat je zegt, de dingen die hij in zijn leven heeft geleefd. En we komen er helemaal niet uit. Dus we kwamen er zo echt ook niet uit dat je dus, wat je net zei, dat je dus een gesprek krijgt voordat die casting gaat plaatsvinden. Dat gaat eigenlijk over deze vier acteurs die eigenlijk in hun leven delen waarom ze wel of niet Tupac zouden kunnen spelen. En waarom een witte acteur wel een zwart personage kan spelen of andersom. En dat was een heel moeilijk gesprek, om eerlijk te zijn. Dat was echt. Dus we waren. Wat was daar moeilijk aan? Wat daar heel moeilijk aan is dat je. Dat de identiteitsvraag die heel erg ook speelt op dit moment in de cultuur. Wie representeert wie, hoe laat je wat zien? En dat je ook zou kunnen zeggen dat hiphop ook een zwarte kunstvorm is. Dus dat het niet dat het ook echt een traditie is die in de zwarte Amerikaanse, Afro-Amerikaanse cultuur is geworteld. Dus ook de vraag, kan je dat als deels wit gezelschap gewoon gebruiken? Dat doen we eigenlijk al jaren. Ja, jullie zijn een hiphop theatercollectief. Ja, precies. En dat wil eigenlijk zeggen, we gebruiken het genre hiphop al jaren om theater mee te maken. Maar hiphop theatercollectief verkoopt ook beter. Ja, dat is dan heel lelijk om te zeggen, maar het is een label wat dan heel handig is. En wij begonnen ons de afgelopen jaren steeds ongemakkelijker te voelen over het feit dat wij er wel over nadachten, maar dat je dat eigenlijk niet per se kon zien. Dus we gingen dat gesprek weer gaan met z'n vijven. Dat doen we altijd. Dus we schrijven die tekst en muziek allemaal in 6 weken. En dan eigenlijk in minder in 4. En dan repeteren nog 2 weken en dan is het zover. En we kwamen er echt niet uit. Het lukte niet om een. We wilden een oplossing. Zo van, nou, dan hebben we nu een handleiding klaar met de hand van het leven van Tupac. Wie kan hem spelen, wel en niet? Nou, is het dan? Kan de witte mannelijke acteur hem wel spelen of niet? En natuurlijk is dat eigenlijk geen probleem. Steven is heel goed in staat om zich in te leven op dat gebied. Maar de vraag is, welke culturele implicaties geeft het als je een minderheid, als het ware, of iemand die zo hard nog moest vechten voor zijn kleur en positie laat spelen door een witte mannelijke acteur. En daar kwamen we zo niet uit dat we op een gegeven moment dachten, dan moeten we dat gesprek op het podium laten zien. En dan krijgt het publiek dat allemaal mee en dan kiezen zij. Dus dan leggen we de verantwoordelijkheid eigenlijk bij de anderen. En dat hebben we wel allemaal op rijm gedaan. Ja. Dus het is dus dat lijkt dan een heel erg gesprek, maar dat is helemaal vormgegeven. En het is een soort mengeling van spoken word en eigenlijk verse toneel. Ja. Wat je krijgt. En het sterke aan die keus bij het publiek laten vond ik ook dat uiteindelijk natuurlijk ook het publiek bepaalt wie Tupac is. Zeker weten. Ik bedoel, dat is zijn hele gevecht ook geweest. En dat is. Ja. Hij bepaalde dat niet, maar nee. Deels zelf. Helemaal, ja, maar heel erg maar deels zelf. En je voelt wat we hem ook laten zeggen is: ik ben niet meerdere mensen geweest in dit leven. En als ik eerlijk ben, heb ik dat altijd al geweten. Ik ben wat jullie van me hebben gemaakt. Ja. En dat vind ik heel verdrietig. Dat. En het is heel mooi, omdat deze vier acteurs allemaal heel anders zijn. En iedere persoon die er wordt dus gekozen wie die eindmonoloog van Tupac doet. En dan bij elke acteur betekent dat op een andere manier iets heel anders. Het is heel mooi om Femi dat te zien doen als zwarte vrouw. Het is heel mooi om Steven als witte man dat te zien doen. Maar het is op andere manieren. Het is altijd pijnlijk. Je verliest altijd. Dat zeggen we ook. Omdat hij verloren heeft van dat hij altijd tot zwarte man werd gereduceerd. Ja, en Hoe kijk je naar die verschillende identiteiten die wij allemaal in ons hebben? Ik denk altijd, als je aan de toneelacademie hebt gestudeerd, dan is het juist het leuke dat je daarna niet een witte man met een snorretje en krullen bent. Ik wijs nu naar jou, want ik ben niet die man met krulletjes. Maar het is juist leuk dat je dan daarna iets anders, toch? Dat je al die andere rollen kunt zijn, of dat je kunt inleven in een ander personage, dat je andere personages mag opvoeren, toch? Dat lijkt me juist het plezier aan maken. Nou ja, de vraag is, wie mag wat? Ja. Dus voor mij gaat het helemaal niet over, zeg maar, ik geloof dat identiteit een sociaal construct is wat we als sociale dieren nodig hebben om constant veilig te zijn in verschillende situaties. Mijn identiteit als kunstenaar is een heel andere identiteit dan die van mij als man. Of ook mijn identiteit als bijvoorbeeld oudste in een gezin van 3. Zeg maar, dat zijn allemaal identiteiten. En we switchen eigenlijk constant. Heel makkelijk. Voetbal, zeg maar, je kan ook makkelijk Feyenoorder zijn en poëzieliefhebber. Ik word een heel ander iemand. Ja, het kan echt. Ik ken ze niet, maar nee, wel. Maar dus we kunnen dat eigenlijk allemaal. We hebben allemaal meerdere identiteiten. Mensen, hun identiteit als moeder is heel groot. En op het andere moment zijn ze ook een feestbeest, zeg maar. Dus het moeilijke is alleen, en zeker acteurs zijn er natuurlijk geweldig goed in. Dat zijn die rare wezens die chameleonnig veranderen in al die anderen. En daarom hou ik ook zo van acteurs, omdat ze dat kunnen. En dat wij ontroerd kunnen raken door het feit dat zij iemand neerzetten die ze niet zijn. En toch wel, want ze zijn hetzelfde. Dat vage gebied. De vraag is voor mij veel meer, is dat eerlijk verdeeld? Dus volgens mij gaat de vraag nooit over of een acteur een identiteit kan spelen. De vraag is veel meer, bijvoorbeeld, het is toch heel raar om te bedenken dat nog niet zo lang geleden er een film over het leven van Gandhi is gemaakt. En dat is gewoon een Brit. Terwijl je hebt fucking India. Daar wonen de meeste mensen van de wereld, waar dus 100.000 briljante acteurs zijn. En dat vind ik en zeker op film, dus dat gaat echt over representatie. Dat je dus, ik geloof dat het heel belangrijk is om je eigen identiteit gerepresenteerd te zien. Om te zien, ik besta ook. Ik word gezien. Maar wat is dan die identiteit? Want nu zeg je dat wel weer één ding is, toch? Het is onder andere uiterlijk. Ja. Het is, en daarin is film natuurlijk ook heel anders dan theater. Ik denk, want film is veel beeldbepalender. Maar er zitten allerlei onderdelen aan je identiteit die je niet, je kan je huidskleur niet afdoen. Nee. Helaas. En dat zegt bijvoorbeeld Femi ook in de voorstelling. Dat ze zegt, ja, er zijn dingen waar ik heel bitter over ben, die niet van mij afgepakt moeten willen. Nee, ze zegt het anders. Delen van mijn cultuur mag je niet stelen, omdat ik al zo weinig heb. Ik mag in heel veel, ze zegt, ik moet altijd dezelfde rollen spelen. Altijd boze zwarte vrouw. Dus dan, en jij hoeft veel minder. Zit veel minder in een hokje. Dus dan laat ik jou niet mijn cultuur stelen. Is voor jou theater de vorm om dit soort verhalen te vertellen? Ja, heel erg de vorm. Waar zit hem dat in? Wat heel mooi is aan theater, zijn eigenlijk een paar dingen, maar is dat je ziet het gebeuren voor je. En die mensen zijn echt. Dus waarom we er ook een echte, bijvoorbeeld dat ze echt moeten stemmen in hebben zitten, heeft daarmee te maken. En op theater, sorry, kan je dus ook live zien dat iemand verandert, transformeert, in het hier en nu is met het publiek kan praten. Dus die hele rare kwesties over wie speelt wie en waarom. En moet dat, en dat in deze actuele ruimte plaatsvindt, dat vind ik super vet aan theater. En het is, dat zei ik net in het gesprekje ook even tussendoor, het is een gijzeling. Theater is gewoon, je loopt gewoon heel weinig weg in theater. Dus dat geeft ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld best ingewikkelde of lange discussies een beetje uit te rekken. Je speelt ook in theater altijd met mensen hun duur, of zo, met de tijd. Tijdsbesef. Ja. Zullen we even ook nog luisteren naar een stukje muziek uit de voorstelling? Ja, leuk. Heel graag. Goedemorgen, ik zie je hebt zorg. Dit voor mij, verhuis gewoon. En voor de compleet nieuw persoon. Welkom in de G-bus, ik ben de buschauffeur. Mijn bus heeft slechte stoelen en een handje sterke geur. Een enkeltje naar Californië kost minder dan een fluit. Dus pak de spullen bij je kast, dat doen de leden wiegen uit. Californië heeft veel te bieden voor een man. De zon met strand en vrouwen doet dat, wat denk je ervan? California, here I come! Yes, ja. Want inderdaad, ook de acteurs en ook de, in deze voorstelling, die gaan ook allemaal een soort verandering door. En een, zeker. Dit vond ik daar wel zo'n soort bam hoogtepunt van. Ja, zeker. Dan wordt ineens toch dat hele leven na al dat praten helemaal muzikaal laten zien. Ja. En al die rollen die in dat leven van belang waren. Ja. Zonder een top ook de musical van te maken. En toch is het ook zijn hele leven. Ja. En in ieder geval wat wij belangrijk vinden aan zijn hele leven. Ja, jullie als gezelschap. Ja, wij als gezelschap. Ja. We zitten alweer een half uur in ons uur cultuur. Jeetje. Ja, dat gaat snel, hè? Ja, heel snel. Een uur cultuur. En voor degene die net de radio heeft aangezet of inschakelt, heel leuk dat je luistert naar een uur cultuur. Ik heb vanmorgen te gast regisseur Jip Vuyk. En we hebben het over, ja, over identiteit, over theater als gijzel, als gijzeling. Ja, theater als gijzeling. Ja. En we gaan nu jouw cultuurtiplijst doornemen. Yeah. Dat is een hele mooie volle. Je hebt als boek heb je Baba Jaga legde een ei van Dubravka Ogresic. Ja. Getipt. Waar gaat het boek over? Nou, dat is echt. Ja, waar gaat dat boek over? Ja. Het gaat echt over heel veel dingen tegelijkertijd. En daar kom je op een hele slimme manier achter. Ik heb haar. Ze is opnieuw uitgegeven, dit boek. En. Daardoor kwam ik weer op het spoor van deze schrijfster eigenlijk. Ze heeft ook na de uiteenvallen van Joegoslavië. Ze is heel erg antinationalistisch. En ze zag ineens hoe in Kroatië een soort heel eng nationalisme opkwam in de burgeroorlog. Toen is ze naar Amsterdam gevlucht. En hier gaan schrijven. En het gaat eigenlijk over oude vrouwtjes. En eigenlijk gaat het over heksen. Ja. En ze verbindt 3 dingen met elkaar die echt best wel vet zijn. Het begint met een soort The Witches-achtige inleiding van Roald Dahl. Dat ze allemaal oude vrouwtjes beschrijft en hoe ze dan rondlopen met hun kleren aan. En op een gegeven moment heb je, ze zijn daar en daar en daar. En dan op een gegeven moment zegt ze aan het einde, maar let op, ze zijn heel gevaarlijk. Laat ze je niet pakken. Dan gaat het eerste hele deel over haar moeder. En hoe haar moeder de laatste 3 jaar van haar leven doormaakt met al haar kwalen. En dat voelt heel autobiografisch. En toen dacht ik, als ik ze aan het lezen, dan dacht ik zo, is het heel fragmentarisch, is dit er dan? En dan ineens, in deel 2, ontstaat er een roman over 3 Kroatische vrouwen die, of ja, dat zegt ze niet precies, maar ze komen volgens mij allemaal uit Zagreb, die naar een kuuroord gaan in Tsjechië. Een soort de Toverberg van Thomas Mann. En daar zitten dan ineens allemaal verwijzingen en dingen in die zij al over haar moeder en de vriendinnen van haar moeder heeft beschreven, maar ook anders. Dus het bouwt dus heel gek door. Heel slim. Het is echt zo. Dan is het ineens een heel spannend verhaal. Het eerste deel is een soort autobiografisch verslag. En dan wordt het een heel spannend verhaal over 3 oude vrouwen die allemaal dingen meemaken. Ook een soort magie. Ja. En dan komt er ook ineens en dan later, in het laatste deel, vraagt ze een folklorekenner de mythe van Baba Yaga uit te leggen. Wat een Slavisch sprookje is. Het is een heks. Ja. En die heeft allemaal noten bij die eerste 2 boeken om de vergelijkingen met hoe dat stiekem allemaal over Baba Yaga gaat te maken. Maar dat is dan een personage wat ook wel in dat eerste deel voorkwam als iemand die schrijfster volgde. Dus het is een super vet ingewikkeld. Ja, ik denk dat we het gewoon moeten lezen. Je moet het zeker lezen. Dus, ja, hier kan ik echt uur over praten. Ja. Het is maar zo waarom cool. Is dit, waarom vind jij specifiek dit zo'n gaaf boek? Ja, waarom vind ik dit zo'n gaaf boek? Nou, omdat het dus uit die lagen bestaat. Dus wat ik er heel. En het rijmt daardoor. En dat rijmt niet letterlijk, maar zo. Dat je ineens zo het leven van haar moeder doorvoelt in een fictionele personages, vind ik heel cool. En ze probeert eigenlijk voor mij in ieder geval iets te zeggen over hoe vrouwen, wat vrouwelijkheid is. En wat natuurlijk. Er zit ook een soort. Wat een heks is. En ook een oude vrouw. Dus hoe bijvoorbeeld het verdwijnen van de schoonheid in een vrouw dan, wat dat dan betekent en hoe dat dan ook gevaarlijk wordt. En ook ineens over magie lijkt te gaan. En ook hoe seksualiteit bij oudere vrouwen gevaarlijk lijkt te zijn. Dat is op zo'n coole manier door en over de moeder te laten gaan. En het is echt heel literair, heel interessant. Het is een mengeling van autobiografisch essay, roman. En dat loopt de hele tijd door elkaar. En dat is veel slimmer. Ik word de hele tijd overvallen door hoe geconstrueerd het al is. Ja. En dan met terugwerkende kracht, was haar moeder dan al een heks of niet? Nou ja, dat is echt heel. Echt spannend. Spannend. En gaat ook over identiteit en verschillende. Heel erg. En hoe ze allemaal gezien worden. Ja. En zij legt dat in een hele grote traditie eigenlijk. Ja, boeiend. Tof. Over rijm gesproken. Nou ja, we gaan eigenlijk even luisteren naar een boek wat heel leuk, wat ik leuk vind. Want je hebt Doe het toch maar getipt van Babs Grons. Ja. Een dichtbundel. Maar zij is dichter des Vaderlands, maar ook spoken word. Ja, en ik heb er nog nooit gehoord. Ik heb er alleen gelezen. Dus, en iedereen zegt altijd, ik moet horen. Dus nou, dan gaan we dat nu doen. Dat is geweldig. We gaan luisteren naar Doe het toch maar van Babs Grons. Maar ja, dat laatste zeg ik natuurlijk niet hardop. Want ik wil zo graag dat het niet zo is. Ik wil hem zo graag kunnen verrassen met een gedicht over hoe hartverscheurend intiem de aardappeltjes smaken met hem. Over hoe zijn glimlach van die ochtend de hele dag in mijn mondhoek blijft plakken. Over hoe sexy de gordijnen tegen de vensterbank hangen als hij bij de verwarming zit. Over hoe alles wat meer golft en meedeinst als wij samen. Bijna te mooi, maar toch heus waar. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, soms haken we een beetje aan elkaar vast. Zit ik met mijn oorbeel in jouw hart en trek ik per ongeluk een lichte schaafwond. Soms scheur je mij per ongeluk een beetje aan flarden. Net als dat slipje op die derde avond, weet je nog. Ik koop wel 20 dezelfde, zodat je ze allemaal... Nee, ik gooi ze gewoon weg, want ik wil dat je er altijd bij kan. Want ik wil je wanneer je mij wil en ik wil dat je weet wanneer ik je wil, zodat je me wil. Ik wil jouw borstkas met blote handen openrijten en er dan wilde klim op implanten. Het is niet voor niks een kas. En met de straling van jouw gloeiende hart zullen ze groeien als koolscheuten, waarlangs ik omhoog wil klimmen naar het hoogtepunt om daar samen met jou te wiegen. Ik wil mijn hoofd aan de binnenkant van jouw borstkas leggen. En dan ademen door je tepels, want dat is waarom mannen tepels hebben. Omdat vrouwen zoals ik er van de binnenkant door kunnen ademen. En ik lig achter je en ik kus paden over je rug. Paden waarover ik dagenlang wil dwalen en verdwalen. Want is liefde niks meer dan de weg terug naar huis vinden, thuiskomen. En als jij jouw lippen op mijn huid zet, dan groeit er onder een gat waarin ik verdwijn. Maar als je me roept, dan kom ik gelijk. Dan kom ik dansend in een tutu op spietsen. Dan draai ik pirouettes van welbehagen en dat alles op de brandstof van één enkele kus. En het liefste wil ik dat je me de hele tijd en overal en altijd kust. Maar goed, hè. Zo leer ik ook verlangen kennen. En de liefde die wendt niet, die plakt niet, die hecht niet. Ja, dat is natuurlijk... Oh, zo mooi. Mooi, hè? Het is niet, ik zei doe het toch maar het is wel... het is een ander stuk, maar het was echt... Het zit ook wel in die bundel. Het zit wel in de bundel, ja. Precies. Ja, dus je hebt er nu gehoord zelf. Ja, het is geweldig. Waarom is dit... ik vind het tof, omdat je, wat de voorstelling inderdaad, wat je zegt ook... Het is je hebt een hip-hop theater collectief. Maar het connoteert altijd ook met spoken word. Het is ja, zeker. Dat ritme is zo mooi en belangrijk en zo'n mooie vertelmanier. Ja. Maar wat raakt jou in het werk van Babs? Want je hebt hem dus nooit niet gehoord. Maar nee, het is echt. Het is heel mooi om het verschil te horen eigenlijk. Want op papier zijn dingen heel geconstrueerd. Dus dan lijken door de. Ook, dat is natuurlijk zo mooi in poëzie dat. Dat je zelf het ritme maakt, eigenlijk ook door de, hoe heet dat ook weer, typografie. Dus de enters. Dus ik heb het ook bij me, dus als ik het zou voorlezen, zou ik dat waarschijnlijk heel anders doen. Want ik heb in mijn hoofd er een versie van gemaakt. Maar het is echt, wat ik heel vet vind aan hoe zij dit doet, is het is echt gesproken. Dus er zit een hele geheime voorlees. Of een het is echt spoken in de zin van... Soms zit in spoken word zo'n soort cadans... die ik heel erg herken als de spoken word cadans. Maar dit is alsof ze het in dit moment verzint. Mm-hmm. En het is zo goed geconstrueerd. Dus dat vond ik even heel mooi om te horen. Maar ja, het is echt... Ik vind haar heel, heel bijzonder. Ik heb haar pas kort leren kennen. Een heel bijzondere dichter. Heel, ja, wat ik er mooi aan vind... Oh, ik vind dat echt moeilijk. Ja, dat is ook lastig. Maar het is misschien wel leuk om als we het nu hebben over... enters en typografie, om dan Perek even te tippen. Ja! Van de Pussy Boys. Ja. De voorstelling over George Perek. Een schrijver die... Nou, vormschrijver wel echt. Enorm. Dus die heel veel enters en gekke spaties. Ja, of alleen maar een boek met elk letter met het woord... elk woord met de letter E in het hele boek. Of elk woord zonder letter E in het hele boek. Ja. Ja. En daar hebben de Pussy Boys, die hebben daar een stuk van gemaakt. Ja. En daar kan je superveel over lezen waarom dat dan, en wat zij er zelf van vinden. Wat vond jij? Precies, ik vind er eigenlijk iets anders van. Leuk. Ik vind het echt prachtig. Ik vind het eigenlijk een van hun beste voorstellingen die ze hebben gemaakt. kijk al een tijdje naar ze. Wat ik heel... Zeg maar, voor mij zit de sleutel in iets in de geschiedenis van Perekke. Namelijk dat hij is begonnen met schrijven omdat hij de Holocaust overleefd heeft. Zijn moeder, Esther, die is afgevoerd. En daarom schrijft hij... En vermoord, dus. En daarom schrijft hij bijvoorbeeld een heel boek zonder de E... of een heel boek met de E. Dus voor mij gaat dat rare vormonderzoek... en hij beschrijft bijvoorbeeld het alledaagse... en dat is voor hun, de Pussyboys zeggen ook deels... en zie je in recensies ook, dat een ode is aan het alledaagse. Ze laten mensen live op toneel bijvoorbeeld een handdoekje vouwen... het publiek, en dan mag je daar met z'n allen heel lang naar kijken. En dat is eigenlijk heel ontroerend. En voor mij gaat dat er heel erg over... die Holocaust kan ik er gewoon niet uitdenken. Dus hij doet al dat alledaagse vormonderzoek... en al dat rare typografie met spaties en enters... omdat die moeder weg is. En dit de enige manier is om met zo'n groot verlies om te gaan. Om het andere te beschrijven, eigenlijk. En dat vind ik heel erg... het emotioneert me heel erg. Dat gaat over wat kunst dus is. Dus dat de grote pijnlijke dingen in ons leven... die soms veel groter zijn dan we aankunnen... dat we die dan maar een vorm geven. En je kan die voorstelling dus heel erg zien als een soort ode aan het alledaagse... en aan hele mooie alledaagse kleine handelingen. Maar voor mij gaat het ook over dat daar een Holocaust onder ligt... die je niet benoemt. Over al die lagen. Is dat eigenlijk, is dat ook jouw drijfveer om te maken? Dat... Ja, heel erg. Dat er de hele tijd allerlei lagen en contexten in zitten... En ik denk dat de beste kunst is die zoals Shakespeare is. Dus die werkt op 4 lagen. Dus de mensen die Latijn hebben gehad, snappen dat grapje. En voor de mensen die gewoon van humor houden... zit dit flauwe seksgrapje erin en zo. En dan is er een heel maatschappelijk bewust... En ik wil heel erg zo maken in al mijn werk... dat iedereen op zijn niveau kan instappen. Ik kom ook uit een heel leuk, maar niet per se cultureel gezin. Dus ik begrijp heel goed hoe... Mijn hoogtepunt was Jesus Christ Superstar. Dat was mijn culturele opvoeding. Je hebt net een botenbouwer. Ja, mijn vader is echt botenbouwer met een ankertattoo en een hart met een lint, zeg maar. Ja. Dus ik kom uit Amsterdam, maar niet zo'n grachtengordel opvoeding. Dus ik vind het, maar ik hou heel erg van kunst. Ik heb dat ook leren kennen door daar op te groeien. En wel open-minded mensen. Dus ik hou van kunst die tegelijkertijd meerdere lagen aanspreekt. En zoals mijn vader dan altijd zegt, over mijn werk, zegt hij... Nou, het ging ergens over, maar het was wel entertaining. en dat is voor mij raar genoeg dus heel belangrijk. Het dus ging ergens over, maar het was wel leuk. Ja, dus iedereen moet erin kunnen stappen op zijn manier. Dat vind ik heel belangrijk. Mooi. En die lagen dus. Ja, want je hebt ook 1991 van het Barre Land getipt. Over lagen gesproken. Ja. Die is nog... tijdens Theater naar de Dam te zien, ook in Bellevue. Ja. Waar gaat die voorstelling over voor jou? Ja, ik heb die al 2 jaar geleden gezien, dus ik ben heel blij dat die terugkomt. Het is ook op het werk van Ugresic gebaseerd. Dus zo verwijzen dingen stiekem ook. Maar dat gaat heel erg over 1991. Ze noemen het een palindroomverhaal. En dat is omdat je 1991 andersom ook zo kan lezen. En dat is eigenlijk al haar antinationalistische werk, waarin ze beschrijft hoe Joegoslavië uit elkaar valt en er ineens een hele enge vorm van nationalisme opkomt. En zij ziet dat als een soort palindroom. Dus dat gaat 2 kanten op als het terugkeren van de geschiedenis. En ze zegt ook zelf, dat schrijft zij ook in hun tekstje... wat in Sarajevo is begonnen, werd de Eerste Wereldoorlog... en dat herhaalt zich zoveel jaar later weer. En ik vind dat een hele mooie voorstelling, zeker voor Theater naar de Dam... omdat het eigenlijk zich keert tegen dat identiteitsdenken... en hoe bewapend dat kan worden. Wat we natuurlijk op heel veel momenten in de wereld zien en heel veel hebben gezien. En dat is dus je nationale identiteit. Of zoiets als een ras. Genoeg reden geeft om een ander die precies dezelfde was als jij een paar maanden geleden dood te maken. En daar gaat het niet letterlijk over, maar daar raakt het wel aan. En dat vind ik een hele mooie voorstelling van het Barre Land. Ja, prachtig. Ik heb hem nog niet gezien, dus ik ga daar, ik ga daar zeker naartoe. Zullen we, ik vind het wel tijd voor muziek. Jij ook? Zullen we naar David Byrne Does Hard Times luisteren? Wil je dat inleiden of gaan we dat uitleiden? Ik wil het wel uitleiden. Nou, laten we dat doen. We gaan wel gewoon luisteren. kapitein. Tell me that I'm alright. That I ain't gonna die. All that I want is a hole in the ground. You can tell me when it's alright for me to come out. Hard times. Gonna make you wonder why you even try. Hard times. Gonna take you down and laugh and when you cry. These lies. And I still don't know how. Hard times. Ja, vertel. Leid hem uit. Leid hem uit. Ja, David Byrne, dat is gewoon een hele grote held van me. En ik vind het zo mooi hoe die, nu die ouder aan het worden is, meer durft te zingen. Het was eerst meer in de Talking Heads tijd zo dat meer praat zingen of schreeuw zingen. En naarmate die ouder wordt, vind ik dat hij veel gevoeliger wordt. Hij durft het echt veel meer. En wat ik sowieso echt geweldig aan deze mens vind, is hoe hij alles, dat vind ik heel bijzonder in hoe hij dat doet. En ook in zijn oude muziek al. Maar hij kan zo dingen die heel verdrietig zijn, heel blij maken. Dingen die heel blij zijn, heel melancholisch. Dingen swingend maken die eigenlijk niet swingen. En dat vind ik, en dit is gewoon heel lekker. Dus zeg maar, over die lagen waar we het net over hadden, hij werkt echt, dus zeg maar, hij is natuurlijk ook zo met die polyritmes op een gegeven moment bezig geweest in zijn eigen muziek en in dat denken. En in dat ook heel erg richting het Afrikaanse muziek gegaan om te kijken wat gebeurt daar nou precies in Braziliaanse muziek. En dus dat er op meerdere lagen tegelijkertijd meerdere dingen afspelen. Dus hoe de lyrics eigenlijk heel anders is dan de soort van de swingendheid die daaronder ligt. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Maar dat is echt een performance kunstenaar, deze denker. En het heeft denk ik ook gewoon heel veel met zijn neurodiversiteit te maken. Dat hij dus ook in de hele tijd in laagjes denkt. En hoe meer ik dat ook bij hem ben gaan zien, dat vind ik heel inspirerend. Dat ook in laagjes denken. Al die werelden. Ja. En gewoon echt een heel erg lekker nummer. Gewoon heerlijk. Dus eigenlijk is dit, het gaat ergens over. Het gaat er, maar het is ook leuk. Maar precies, het is wel entertaining, zou mijn vader zeggen. Precies. Je hebt twee films getipt. Poor Things. Ja. Die nu in de bioscoop draait. Met Emma Stone. Zeker met Emma Stone. Ja, een hele bijzondere film vond ik dat. Het gaat over een soort Frankenstein-achtige wetenschapper. Ja. Ja, vertel, waar gaat die voor jou over? Nou, ik ga nu dus eigenlijk... een van mijn allerbeste vriendinnen eigenlijk. En ook mijn ex. Die zei, is voor mijn leven voor en na Poor Things, dus je moet hem zien. En ik hou helemaal niet zo van Jorgos Lanthimos, maar dit is echt het meesterwerk, vind ik. Dus een aantal dingen die ik misschien ga zeggen, daar heeft zij me eigenlijk gewoon ingefluisterd of op het hart gedrukt. Maar wat zo vet is aan deze film, is dat het... het gaat dus over de hersenen van een baby worden in een volwassen vrouw die zelfmoord heeft gepleegd gestopt. En die wordt eigenlijk in hele korte tijd opnieuw opgevoed. Haar eigen baby, hè? Ja, haar eigen baby. En wat ik heel vet vind, is dat je eigenlijk daardoor, door die constructie, wat een Frankenstein-constructie is, wat natuurlijk eigenlijk een boek is, ook geschreven door een vrouw. Dus dat is eigenlijk een hele nieuwe Frankenstein-constructie eigenlijk. En die Frankenstein-constructie gaat over, wat gebeurt er als je dus in een heel knap vrouwenlichaam zit en alles helemaal mag ontdekken? En wat gebeurt er dan met hoe je geconditioneerd wordt vanuit de blikken van een soort Victoriaanse, patriarchale mannelijke tijd? En dan gebeurt er dus echt een soort wonder waarin je... Eigenlijk vind ik dat ze heel erg laten zien hoe die tijd dus bepaalt wat je moet doen en niet moet doen, maar hoe zij daar eigenlijk helemaal vrij naar kijkt. En eigenlijk alles ontdekt. Dus ook seksualiteit. En het is heel mooi hoe die film eigenlijk via het vrouwelijk orgasme naar de filosofie beweegt. Dus ze begint met masturberen. En dat is een soort van haarzelf. En dan denkt ze, oh, dan leuk. En dan kan ik ook mensen naar bed. En dan weet ze ook wel dat diegene die haar meevraagt naar Lissabon, dat een slecht iemand is. Dat weet ze heel goed. Maar daarna gaat ze op een gegeven moment, ontdekt ze de filosofie. Dus het gaat allemaal over, hoe kan ik, voor mij gaat het over, hoe kan ik vrij zijn binnen deze wereld die al allemaal dingen van mij vindt. En wat Silke supergoed zei was, we weten helemaal niet of die hersenen wel van een meisje waren. Van die baby. En toen ik daar ineens over na begon te denken, dacht ik, oh ja, misschien waren het, zeg maar, we weten dat helemaal niet. Dus wat gebeurt er als we eigenlijk helemaal opnieuw kijken naar het construct van wat mannelijkheid en vrouwelijkheid is en hoe al die mannen te fucking incapabel zijn in die hele film. Behalve waar ze uiteindelijk mee eindigt, die gewoon wacht en lief is. Maar die Mark Ruffalo, die eerste soort van Don Juan is, een kind wordt. Die heel erg zo, en haar zo leuk vindt omdat ze zo vreemd en kinderlijk is. Maar op het moment dat zij dat blijft doen, wordt hij een kind. En wil hij niet meer. En dat vind ik zo typisch mannen. Zo, ook vind je zo leuk omdat je zo speels en kinderlijk bent. En op het moment dat, maar dan moet ze eigenlijk moeder worden. Of gewoon voldoen aan... En dan willen de jongetjes altijd kinderen blijven. Ik vind dat zo walgelijk. Ja, ik heb echt een enorme hekel aan mannen, mag ik niet zeggen. Maar ik ben heel feministisch opgevoed. Ik moet daar wel iets aan doen, want ik ben zelf ook een man. Dus in therapie ben ik aan het leren dat ik wel echt ook van mannen moet houden. Want ik ben er één. Van jezelf. Kennelijk houden heel veel mannen, mensen van mannen. Dus ik moet daar wel iets mee. Maar ik vind ze ons gewoon zo kinderachtig. En zo beperkend. En zo onempathisch. En ik vind dat die film zo goed daar iets over laat zien. En hoe zij zo vrij is. Dat echte vrijheid puur en alleen gaat over wat je zelf wel allemaal wil onderzoeken in dit leven. En ja, echt een nieuwe Frankenstein. Maar eigenlijk heel erg iets zeggen over wat de constructies van een nieuw mens zijn. En ook vrouwelijkheid zijn. En ik vind dat een echt een ongelofelijke film heeft opgeleverd. Die ik heb in tijden niet zo'n briljant feministisch werk gezien. Waar ook heel veel mensen heel veel kritiek op hebben. Dus dat vind ik heel leuk. Dat is interessant. Hij is nu in de bioscoop, maar ook te streamen. Dus dat is dan voor iedereen. Super. Voor iedereen te zien. En als we toch, een beetje in dezelfde thematiek, toch wel Ripley. Ja. Met Andrew Scott. Naar de gelijknamige boek. Waar gaat dit? Ja, de talent Mr. Ripley van Patricia Highsmith uit 1955, geloof ik. Ja. Een miniserie, 8 afleveringen, waarbij we Ripley weer op een heel andere manier leren kennen. Ja. Waarom boeit jou deze serie zo? Het gaat dus over een man die, anekdotisch is het heel simpel. Het gaat over een man die de identiteit van een ander aanneemt en iemand ondertussen ook vermoordt. Ja. En die dus identiteit speelt in het oude Europa, het is in New York. Wat ik heel mooi vind, dat die serie heel erg gaat over hoe je gezien wordt en door anderen. Dus als je naar het camerawerk en zeg maar de cinematografie van deze serie kijkt, dat is echt ziek. Dat het hele begin alleen maar gaat over bekeken worden. Dus ik vind heel erg dat deze serie op een hele mooie manier zegt wat er gebeurt als je niemand bent. Hij, voor mij, laat het camerawerk en de hele tijd zien dat hij letterlijk een nobody is. En ook niemand. Dus hij is ook heel raar stil de hele tijd. Hij antwoordt heel laat. Hij wordt de hele tijd bekeken. En op een gegeven moment neemt hij dan die nieuwe identiteit. En dan gaat hij bekijken. Dus En je zit het is eigenlijk niet een sympathiek personage. En toch ben je de hele tijd bezig met, gaat het hem lukken om deze identiteit te stellen? Lult hij zich hier uit in dit rare Italië? Ja, ik vind het fascinerend. Dat ik zo mee kan gaan met iemand die ik eigenlijk niet sympathiek vind. En ook de hele tijd denk, wie ben jij? En volgens mij gaat die serie heel erg over, wie ben je? En hoe kopieer je iemand? En hoe wordt er bepaald hoe er naar je gekeken wordt? En er zit ook een hele laag van eigenlijk homoseksualiteit in. Die op een hele slimme manier wordt aangeraakt. Dus hij wordt ook heel vaak weggezet als homoseksueel. En dat gebruikt hij dan. Dan begrijpen mensen ineens waarom hij zoveel met die Tom wil zijn. Maar eigenlijk heeft hij hem ook vermoord. Nou ja, dus daar zit een. Of heet hij dan Tom? Nou, weet ik niet. Maar. Ja, Dickie. Dickie. Ja. Niet Tom. Nee. Ja. Hij, Tom. Ja, heel slim en interessant. En we zijn alweer helemaal aan het einde van ons uur. Laten we nog even naar Sarah's mysteries. Of ik wil je nog iets vragen. Ja. Gaan. Je podcast tips. En eentje is voor kinderen en eentje voor volwassenen. Ja. Allebei van Sarah de Monchi. Zeker weten. Welke zullen we even uitlichten of luisteren? Misschien dan, ik wil je nog wat vragen. Ik wil je nog wat vragen. We luisteren nu naar die podcast. Alsof ik alles weer opnieuw beleef. Zou ik nu doen hoe ik het vroeger deed? Ik zou willen vragen, wie heeft mijn zelfgeboden kamp in de schuur van Bournuel kapot gemaakt? Hij heeft hem. Hij heeft hem. Als het goed is. We willen hem terug. Ik wil er gewoon een kopie van eigenlijk. Je wil gewoon een kopie van die boodschap? Ja. Haar neef. Nee, haar zoon. Zij heeft een zoon. Haar zoon? Ja. Oh, hè? Hallo, Atterin. Hey, Atterin, met Sarah spreek je. Hey, hoe's... Hey, hallo. Hallo. Lang geleden. Heel lang geleden. Mysteries. Zeker. Ja, vertel, wat zijn dit voor podcasts? Nou, wat ik heel vet eraan vind, is dat ze eigenlijk met volwassenen, zodat ook met kinderen, maar nu is het een beetje anders, een soort oud ding gaat oprakelen. En met mensen terug in hun verleden ingaat om iemand nog een keer te ontmoeten of iets te vragen wat al heel lang onder een steen ligt. En Sarah is heel goed, dat is echt ongelooflijk, in met iemand zoeken naar een verleden en eigenlijk dat opduiken en een mysterie ontrafelen. En het levert hele mooie, ja, heel ontroerende volwassenen op die terugkijken eigenlijk. En iets uitzoeken. Naar jaren. Ja. Ja, het is heel boeiend. En die kinderpodcast is dat ook. Ja, en dan vanuit het kinderperspectief, waar ze ook ongelooflijk goed in is. Dus precies. Een hele leuke maker. Ja, hele interessante maker. Allemaal online terug te vinden. Als podcast. Dit uur ook. Ja. Want we zijn alweer aan het einde. Super. Dankjewel. Het ging ergens over, maar het was toch entertaining. Dank je, ik hoop het. Die hele ding, We Are Not Tupac Shakur, speelt nog in zalen door het hele land. Ga daar zeker heen. Ja, ga. En de hele uitzendingen en andere uitzendingen zijn terug te beluisteren als podcast. Dit was het voor nu. Een heel fijn cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops en dit was Een Uur Cultuur. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu voor slechts €1.999. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed?